بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، لو تنزيان غالية حالات المأمومين مع الإمام، حال زمامهم وكوا ونصال الإمام. الشيخ عبد العزيز الطنبية يمكن تقسيم تلك الحالات إلى أربع. Tunaweza kuzigawanya hizo hali makundi manne. Alhalatul ula, hali ya kwanza, almuwafaqa, kuna mtu anaafikiana na imamu, imamu akawa na akiwa na rukuu naye anarukuu, anaenda sawa sawa. Imamu akiwa anainuka naye anainuka, wanaenda sawa sawa. Hiyo ni hali ya kwanza. Wadhalika an yakuna almamumu kadhilli lilimam, nayo ni kwamba yule maamuma anakuwa kama kivuli cha imamu. Imamu akienda naye anaenda, kama vile mtu na kivuli chake, wanaenda sawa sawa. Fayarkaani sawiyan wayarfaani sawiyan, wanarukuu sawa sawa na wanainuka sawa sawa, ila akhiri mpaka mwisho. Na hayo ni makosa. Tunasema idha kabbara al-imamu fakabbiru, akipiga takbira imamu ndio na wewe pia takbira. Idha qaraa fa ansitu, akisoma nyamaza. Idha rakaa farkau, akirukuu na nyinyi ndio rukuuni. Idha sajada fasjudu, atakaposjudu na wewe ndio sujudu. Yani imamu mpaka kasha sujudu chini kabisa, ndipo na wewe fasjudu. Hiyo ndio sasa alhalatu thaniya, hali ya pili, almusabaqa. Yaani maamuma anamtangulia imamu wake, kabla imamu hajafika chini yeye kashafika chini. Bali kuna wengine kama ni hizi rakaa za kusoma na sauti, akishasikia tu imamu anasema walam yakul lahu kufuwan ahad, kashati ya mikono, huyo enda zake. Awe enda wapi? Je, akaanza sura nyingine imamu? Ona, hilo ni tatizo. Anasema hali ya pili almusabaqa, kumtangulia imamu. Wadhalika bi an yarka'a al-ma'mumu qabla ruku'i imami, nayo ni kurukuu anayeswaliswa kabla imamu haja rukuu, yeye kasharukuu. Wa an yuakhira lis-sujudi, au kuanza kuporomoka kusujudu kabla imamu haja poromoka. Kabla istiqrar imami sajida, imamu haja tulizana katika kusujudu, yeye kasha sujudu. Hili nalo ni kosa vile vile, mwache imamu asujudu kisha na wewe ndipo usujudu. طيب الحالة الثالثة، هل يتاتو التأخر، نكتل وسانا كأسان باسو إمامو لابدا كتوا فين كسجودو كشاكو جابين سجيدة تايني مفاكا تكافجدو تيدا ويبادو كفالي فالي دفو وجاجو مفشانا جيان إلي نالو انتسيزو سيدة كان. قال وذلك بأن يرفع الإمام من الركوع، ناو هيو ينقوى نكما فيلي أنا جو kuenuka imamu katika rukuu. Wakad yashra'u fi sujudi, mpaka anaanza kwenda kusujudu, wewe bado umerukuu tu. Wal ma'mumu ma zala fi ruku'ihi, fi ruku'ihi, ma'mumu bado kwenye rukuu yake, ajifanya ana khushu'u, kumbe anakosa kitu muhimu sana, kwa sababu imamu umwacha afanye kitendo ndio na wewe ufanye. Na ndio maana naambiwa hata kama mmoja amaliza kusoma, yeye kama kamaaliza ana sujudu, wacha mfuate. Hali ya mwisho alhalatu rabi, yani hali ya nne, almutabatu, kumfuata imamu. Imamu akifanya na wewe ndio unafanya, na hii ndio ya sawa sawa. Qala wadhalika an yakuna ruku'u almamumi ba'da ruku'i imamihi, hii ndio ya sawa, ni kuwa yule maamuma rukuu yake anaifanya baada ya rukuu imamu wake mubasharatan, tena hapo kwa kusichelewe sana, asirukuu na wewe ndo rukuu. Hakadha warafuhu baada imamihi, na kuenuka kwake ni baada ya imamu kashainuka. Wasujuduhu baada sujudi imamihi, kusujudu kwake ni baada ya imamu kashasujudu, ndio na yana sujudu. Walmutabatu hiya sunna, na kumfuata imamu hii ndiyo sunna. Hizi hali tatu za mwisho, za kwanza hizi zote ni makosa, hii hali ya mwisho ndio sawa sawa. Wa amma alhalatu thalatha, athalathu asabiqa fala tajuzu, hizi hali tatu zilizotangulia hizi hazijuzu wa ya'samu fa'iluha, na anapata madhambi mwenye kufanya hivyo. Wanaktafi bihadha alqadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira. Toka juu kwenda chini. Naam. Hiki cha kusujudu sasa. Naam. Kuna mizungiti mingine kama unamsubiria mpaka imamu anasujudu. Naam. Naye hachelewi. Mpaka unashuka unakuja kusujudu, yale maneno matatu ya kusema yale siku sawa na rabbil hamd. Humaizi. Aisha. Haya maneno sio wajibu, hata ukisema mara moja jai. Mara mbili jai, mara tatu. Mwingine una haraka hiyo. Ah, ni juu ya maimamu nao pia wajirekebishe katika hilo. Wasalishe watu na ushumu bwana. Wewe unaswali kama kuku anadonoa punje ya hindi. Ah, itakikana. Lazima swala iwe na kushoo. Anastabisha kama aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wamefaulu waumini ambao katika sala zao wanakushuo, wananyenyekea. Ha? Sio una rukuu papa papa una saa. Hiyo hamna hiyo. Sheikh matata na mkono. Kuna swali kwa Sheikh? Naam. Huo tulivu kizidi mtu wengine wagonjwa huko inakwenda inasumbua. Ah. Sababu inapigia sasa mpaka maji kwenye ile anapiga kwenye kichwa huko. Sasa mbona kidogo inakataa kwa magonjwa? Sala ambayo imesuniwa kurefushwa ni sala ya asubuhi. Ndio ambayo Mtume alikuwa akisoma sura ya Sajida yote na sura ya Dahari yote. Ni sala ndefu. Mara nyingi alikuwa akifanya hivi. Lakini hizi sala za kawaida imamu atakana achunge hali za maamuma wake walivyo. Achunge hali za maamuma. Sajida ya dakika 10 hiyo sasa. Hiyo ni ghulu hiyo. Hakuna sajida ya dakika 10 zote hizo za nini? Eh? Sajida peke yake. Dakika 10 si sala nzima hiyo mesh. Hata yako kama nafikia sana mzukane bado kwa mzukane kwa nini kwa sala. Kumbe una mambo yako yanakutatiza. Sasa wewe kwenye sala mara nyingine ukiona ume Sasa nasema hivi. Mimi nazungumzia masala ya afya. Ukiona umezidiwa mahala labda kwenye kusimama, imamu karefusha rakaa na wewe unasikia taabu. Kaa chini. Umeelewana? Lakini ni juu ya maimamu wachunge hali za maamuma wao. Kuna wazee, kuna wagonjwa, wa maila dhalika. Naam.